อริยสัจ 4ในอานาปานสติตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าความงอกงามไพบูลย์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสหธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีและญาโยมพุทธบริษัทพ่อขาวแม่ขาวเนกขมะจารีเนกขมะจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราก็ได้ล่วงเลยมาจะถึงสนธยาสายันตอนสุดท้ายของวันจะหมดไปพระอาทิตย์จะลับทิวไม้ขุนเขาจะลาลับกับขอบฟ้าไปแล้วให้ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาก่อนฟ้าสนธยาอีกตามเคยขอให้ท่านทั้งหลายเอาใจใส่ตั้งใจฟังกันด้วยดีไม่ใช่เรื่องที่จะสนุกสำหรับที่จะพูดต่อไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาอันเป็นมรรควิธีในศาสนานี้ให้อย่าให้เสียแรงที่เราทั้งหลายได้เสียเวลาออกจากบ้านจากช่องปล่อยวางภาระอันหนักหน่วงอยู่ที่บ้านมาที่นี่อย่าให้มันเสียเวลากับความอดทนภาคเพียรพยายามของพวกเราให้มันได้ประโยชน์แม้จะน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะเรื่องที่จะพูดต่อไปไม่เป็นเรื่องสนุกแต่จะเป็นเรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาของเราเมื่อท่านกลับไปบ้านไปช่องท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอีกเมื่ออยู่ไกลห่างจากครูบาจากอาจารย์จะไม่ได้หลงทางปฏิปทาท่านแปลว่าการเดินทางของจิตของชีวิตถ้ามันเดินถูกมันก็ก้าวหน้าไปหามรรคหาผลหานิพพานถ้ามันเดินไม่ถูกทางมันก็จะวนเวียนในวัฏสงสารเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามชีวิตเราคือการเดินทางแต่ละชาติเกิดมาก็คือการเดินทางเป็นวันหนึ่งของการเดินทางของชีวิตเป็นวงจรของชีวิตชาติหนึ่งก็เหมือนกับวันหนึ่งก็ได้เอาถ้ามองใกล้ๆถ้าจะมองไกลๆก็เหมือนกับปีหนึ่งนั่นก็ปีหนึ่งและมันก็ไม่จบมันก็ไม่สิ้นมีวันนี้มีวันหน้ามีเมื่อวานมันมีวันนี้มันมีพรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพรุ่งนี้แต่แน่นอนว่าพรุ่งนี้ต้องมีเพราะวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานชาติหน้าเราอาจจะไม่ปักใจเชื่อสนิทว่ามันจะมีหรือไม่มีเหมือนกับวันพรุ่งนี้เรามองไม่เห็นแต่ว่าวันพรุ่งนี้มันมีให้เราเห็นอย่างสืบเนื่องกันวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าชาตินี้มันก็คือชาติหน้าของชาติก่อนชีวิตมันก็คือการเดินทางไกลของชีวิตทีนี้ปฏิปทาในศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือเส้นทางที่จะเดินและจะต้องเดินศาสนาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นฮินดูเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามขอให้เข้าใจว่าศาสนานั้นคือตัวทางสำหรับเดินของแต่ละชีวิตที่เกิดมา พี่น้องชาวคริสเตียนเขาก็ถือว่าชีวิตเดินทางอยู่บนเส้นทางตามคำสั่งสอนของพระศาสดาพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวฮินดูชาวซิกชาวพุทธมีทางเดินในศาสนาของตนเองตามความเชื่อถือแต่ของเรามันก็มีทางเดินตามทางของพระอริยเจ้าตามทางของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเข้าใจถูกหรือจะเข้าใจผิดนะถ้าไม่เข้าใจถูกมันก็จะหลงทางตรงทางเพราะนั้นท่านจะเรียกว่าอริยมรรคทางอันประเสริฐในศาสนานี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะสิ้นชีวิตจะปรินิพพานจะตายพูดง่ายๆจะตายเวลานั้นคงไม่นานไม่เหลือกี่ชั่วโมงพระพุทธเจ้าจะตายมีคนคนหนึ่งกระหืดกระหอบไปฝ่าวงล้อมของหมู่พระภิกษุไปพระภิกษุทั้งหลายกันไว้แกก็จะเข้าไปจะเข้าไปถามปัญหาของพระพุทธเจ้าคิดดูว่ากำลังไข้กำลังป่วยมันจะตายในวันนั้นน่ะแน่นอนว่าจะตายรากเลือดอาเจียนตัวนั้นคนนั้นก็ขอเข้าพบเข้าเฝ้าพระทั้งหลายนั่นก็ห้ามอย่ามารบกวนเลยต่อว่าต่อขานกันอยู่ต่อรองกันอยู่ถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ยินขณะที่ไข้จวนจะตายไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความเมตตาปานีมีมากเมื่อวานเราได้พูดกันแล้วว่าคนที่มีจิตใจสงบไม่ขุ่นมัวใสสะอาดไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนน้ำที่ใสสะอาดสามารถมองเห็นหอยกาบหอยของกุ้งหอยปูปลาในน้ำจิตใจที่มันไม่ขุ่นมัวมันใสสะอาดปราศจากความเร่าร้อนมืดมนกลุ่มรุมของราคะโทสะโมหะก็มองเห็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกถ้ามันไม่คุณมันไม่สงบมันไม่แจ่มใสมันมัวแต่ขุ่นมัวมันก็จะเห็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนมันก็เห็นไม่ถูกมันเห็นผิดนำเข้ามาเบียดเบียนตนนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลสะอาดที่เราได้ฟังที่เราได้สวดพุทโธสุสุโธกรุณามหันโบเราไม่มีเวลาสวดกันในหนังสือธรรมวัดเพราะว่าเรามีเวลาน้อย 4-5-6 วันเราก็มาแต่ปฏิบัติระดมทุ่มเทลงสู่การปฏิบัติมากกว่าที่จะสวดกันเอาไว้โอกาสหลังว่าพระผู้มีภาคเจ้าของเรานั้นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรามีความเมตตาปานีกรุณาอันใหญ่หลวงเหมือนห้วงแห่งมหาสมุทรเหมือนห้วงมหานกท่านจะสิ้นใจตายอยู่แล้วกำลังเป็นไข้นั่นแหละได้ยินเสียงกีดกันต่อล้อต่อเถียงกันต่อรองกันท่านก็ยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาบอกว่าเข้ามาให้เขาเข้ามาอย่ากีดกันเลยให้เข้ามาเถิดมีเวลาน้อยนักที่จะได้พบกันเพราะจะต้องตายในที่สุดพระภิกษุทั้งหลายก็ต้องจำยอมให้คนคนนั้นเข้ามาคนนั้นมาถึงมากราบแล้วก็ถามปัญหารีบร้อนน่ะไม่ฟังเสียงนอกจากศาสนาอันนี้ไปแล้วมีไหมสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นั่นหมายความว่ามีไหมพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มีไหมนอกจากศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าทำไมเธอถามอย่างนั้นเราไม่มีเวลากันมากที่จะชี้แจงทำไมจึงไม่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะสิ้นทุกข์จะเดินนำชีวิตนี้เดินไปสู่มรรคสู่เส้นทางชนิดไหนอย่างไรให้มันสิ้นทุกข์ไม่ต้องมาคำนึงถึงอะไรมากให้คำนึงถึงทุกข์และท่านก็พูดสั้นๆว่านอกจากเส้นทางสายนี้จักไม่มีพระอริยบุคคล1 2 3 4โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหัน เหมือนรอยเท้าในอากาศย่อมไม่มีไม่มีรอยเท้าในอากาศนอกจากศาสนานี้ก็ไม่มีอริยะบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไว้อย่างนั้นอากาเสวปทังนัตถิพาฮิโรนัตสวโนนัตถิพาฮิโรบนอากาศไม่มีรอยเท้าของผู้ใดเช่นเดียวกับนอกจากศาสนานี้จะไม่มีสมณะที่หนึ่งสองสามพระอริยเจ้าคือนอกจากทางที่เรากำลังจะปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเสร็จแล้วท่านก็วอกคืนมาสเจเวพิกเวสัมมาวิหะเรยุงอสุนโยโรโกอรหันเตหิอสะถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบในเส้นทางสายนี้ในอริยมรรคนี้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์คนนี้แค่ฟังเข้าใจขอบวชทันทีขอบวชต่อหน้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นนักบวชนอกศาสนาบอกว่าต้องเป็นหน้า4เดือนภาษาบาลีเรียกว่าติฏฐิยปริวาส4เดือนติฏฐินี่แปลว่าท่าปริวาสแปลว่าเข้ามาอยู่ในท่านี้ลองดูก่อน4เดือนอย่างพวกเรานี่ก็มาปริวาสมาอยู่ในท่าแต่ก็เป็นท่าที่เราไม่เคลือบแคลงเราไม่สงสัยเราพร้อมที่จะมารวมตัวอยู่ในท่าเพื่อจะลงเรือข้ามแม่น้ำจึงให้มาอยู่ในท่านี้4เดือนติฏฐิยะออกเสียงภาษาไทยว่าเดียรถีให้มาอยู่4เดือนนักบวชคนนี้บอกว่า4ปีก็ได้นี่คือทดสอบศรัทธานะเขาต้องการให้อยู่เพียง4เดือนแต่ผู้ที่มีศรัทธามั่นคงพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างก็บอกว่า4ปีก็เอาอย่าว่าแต่4เดือนพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้มาลองดูอยู่ในท่า5วัน6วัน7วันก็มีบางคนโอ้ยจะเป็นแล้วไว้เด้อยากให้ต่ออีกเด้เมื่อเช้านี่ก็มีบางคนหลายคนอยู่จะเหม็นแล้วไว้ยังให้ต่ออีกจะสองมือสามมือห้ามือสิบมือนี่ผู้ที่มีศรัทธางอกงามขึ้นมาศีลงอกงามขึ้นมาจาคะปัญญางอกงามขึ้นมาแต่บางคนก็ออกจากข้าเลยยังไม่ครบไปก่อนอาลัดจักวศิลาปังแกะกันยันปีหนาบ่มาอีกนั่นเป็นเครื่องวัดมากนะในการปฏิบัติธรรมนี้คนขี่แบ้คนเล่นๆโว้ยบริการแท้ในคนนี้บอกว่าขอ4ปีจะมีบ่อยๆนักบวชนอกศาสนาเมื่อเข้ามาแล้วขอ4ปีอย่างวัดถ้ำพระของเราเนี่ยถ้าใครจะบวชไม่ได้บวชง่ายๆในวัดหนองป่าพงในสาขาหนองป่าพงทั้งหมดไม่รับใครบวชง่ายๆให้มาอยู่ในท่าซะก่อนติฏฐิยปริวาสยาวาสได้4เดือนเลยอาจจะ4ปีก็ได้ยิ่งพวกฝรั่งมั่งค่ายิ่งให้เป็นนาคดนๆที่วัดอาตมาก็เหมือนกันผู้ใดอยากบวชเนี่ยไม่ได้บวชง่ายๆนะจะไปบวชเป็นพระให้เป็นนาคนานๆบางคนถึง2ปีก็มี3ปีก็มีคันอยู่ได้ก็ซิกไปซะแต่เป็นนาคก่อนคันอยู่เป็นนาคบ่ได้มันก็แห้งสิบวชบ่ได้หาละซิกครับเพราะว่าการบวชนี่มันอยู่บนหัวของคนเขาเอิ้นว่าเจ้าหัวจัวน้อยเจ้าหัวไปว่าเจ้าอยู่หัวเขาเจ้าเอาตังไว้ทั้งหัวทั้งนกทั้งหวายสีใส่บาทให้กินเอาเนี่ยกินมาให้ก็ได้ขาบซะก่อนได้ยกใส่หัวซะก่อนเอิ้นว่าเจ้าอยู่หัวแต่พูดลัดเอาก็เลยว่าเจ้าหัวซุ่มน้อยๆเลยว่าเจ้าอยู่หัวหน่อยเว้าหยาก็เลยลัดเป็นจัวน้อยบ้านในซุ่มนี่ถ้าไม่มีธรรมะอันเหมาะสมสมควรจะอยู่บนเก้าบนหัวมันตกนรกก่อนหมู่ไผสิไปถือไว้ทั้งหัวหนักหมดโยนตู้มังกุโสยัตถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติสร้างมันยังทุปรามทั้งนิรยาอยู่ปกติหญ้าคาจับไม่ดีดึงมาจะบาดมึงการบวชที่ประพฤติตนละล้วมกระทำไม่ดีรังแต่จะถูกลากลงในนรกฉะนั้นถ้า ใครห้องเฮือนนี่มาบวชข้อเท้าเนี่ยเจ้าหัวเฮือนนี่ไหนก็ได้เห็นบ่มือเศร้านะข้าเจาะมาจังหันวันสามข้าเจ้านกเสือเก่าทอบเสือหัวคำกล่าวถวายมหาสังฆทานมหาภิกขุสังฆสัจจะสามเณรานันจะศีระวันตานังอุปาสกาจะมหาภิกษุคือพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลเคารพยกเศษก้าวเท้าเศษหัวคันเฮ็ดพ่อแอละนี่โดนหวยซ้ำกันแล้วก็กำเนี่ยฆ่าบดีหดมาบาดมือนิรยาอยู่ประวัติปักปกติไปวันดึงลงนรกแร็กวันทูเฮลฉันบอกภาษาฝรั่งวันดึงเจ้าลงนรกทุ่มหลอดเพราะนั้นเมื่อยู่นี่มันอยู่ไก่ทาแต่ห้องเนี่ยมันอยู่ในทาทานรกก็ได้ทาสวรรค์ก็ได้เอาดีๆได้แต่ห้องเนี่ยว่าเป็นตะตกดอกเนาะคันว่าไปพื้นย่านก็ย่านได้แท้ได้บาดเนี่ยผู้ย่านกินขอเพิ่นก็ซิบ่บ้าบ่เนาะบัดนี้ว่าซั่นให้มันย่านแม่ก็ว่าเป็นหยังดอกย่านบาดอย่าเลิ้งเจิ้งกลัวอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราพากันมาทำความเพียรนั้นกำลังมาสู่ท่ามาเพื่อจะเดินทางธรรมะที่ท่านสวดเมื่อกี้เนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นมรรคปฏิปทาเป็นทางสำหรับเดินทางจิตไม่ใช่เดินทางกายเราได้พูดกันมาตั้งแต่วันก่อนมาถึงกลางๆแล้วก็หยุดไว้ก่อนอบรมกันไปคู่กันไปเวลาเราจะเหลือน้อยอาตมาคิดว่ามื้ออื่นนี่ก็สิหมดไปมื้ออื่นนี่เหลือหน่อยพรุ่งนี้จะแสดงธรรมก็เหลืออยู่3 2กันเท่านั้นยามมื้อเสาร์สุดท้ายปีหน้ารับประกันไม่ได้ว่าใครจะมีชีวิตเหลืออยู่ใครจะล้มหายตายไปจากกันก็เลยมารีบทำความเข้าใจการที่เรานำเอาอานาปานสติมาพูดกันตลอดถึง16ขั้นตอนเราอาจจะยังไม่เข้าใจยังผ้ามัวเพราะตลอดเวลาเราจะได้ยินว่าการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นผ้ามัวอยู่นะอาตมาพูดได้เต็มปากว่ายังผ้ามัวสมัยก่อนๆสัก70 80ปีมีมาอยู่ไม่ขาดสายแต่บางครั้งมันก็พร่ามัวไปดูตามตำรับตำราที่เขียนไว้ในรัตนโกสินทร์ในอยุธยาในเวียงจันทน์ก็พร่ามัวเราไม่ได้พูดสมบูรณ์แบบอย่างในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้พระไตรปิฎกนั้นเป็นคำกล่าวคำตัดของพระพุทธเจ้าเรามักจะได้ยินการปฏิบัติธรรมอย่างเราไปนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เราได้ยินมามากต่อมาเราได้ยินว่าสัมมาอรหังเราได้ยินว่ายุบหนอพองหนออย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไปดูหลักฐานในพระไตรปิฎกเลย21,926 หน้า 45 เล่มทั้งหมดไม่มีไม่ได้บอกให้พูดว่าอย่างไรฟังให้ดีคิดลึกๆแต่เราเอามาพูดกับลมหายใจไม่ผิดเลยมันจะช่วยให้ใจสงบล้อมรอบบอกง่ายๆคือคนปึกถ้าพระพุทธเจ้าสอนจริงๆท่านก็สอนมีเพียงเท่านี้แล้วอนาปานสตินี้จะไม่ได้พูดว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติท่านเหลือไปอ่านเรื่องพุทธานุสติที่พระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้บอกว่าให้มาพูดอย่างนี้แต่ท่านให้ระลึกตั้งแต่อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทีสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติแต่จะต้องนึกเป็นภาษาเราให้เข้าใจนั่งคิดระลึกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์แบบด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายระลึกอยู่อย่างนี้วนไปเวียนมาจนเกิดศรัทธามั่นใจลงไปทำอย่างไรก็จะทำถ้าเป็นคำสอนของท่านผู้นี้มันจะเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิพุทธานุสติก็ส่งลงไปจนถึงฌานแต่ไม่ได้บอกให้เรามาพูดอย่างนี้เฉยๆไม่มีเลยทีนี้อันอื่นก็เหมือนกันยุบหนอพองหนอก็เหมือนกันท่านให้ดูลมไม่ได้ให้มาดูอันยุบอันพองแต่ให้นี้เราเอามาใช้ร่วมกันไปมันก็ไม่เป็นการผิดอะไรคือทหารบ้านนอกเข้าไปในเป็นทหารใหม่เขาบอกซ้ายหันเลี้ยวไปทางขวาเขาบอกขวาหันเลี้ยวไปทางซ้ายมันปึกหลายเขาเอาสีแดงมาหมัดคันว่าขวาหันให้ตัวเลี้ยวมาทางแหลกแหลกเด้อซ้ายหันให้ตัวเลี้ยวมาทางขาวขาวเด้อคนนี้ก็บอกขวาหันหัวเลี้ยวไปทางแดงแดงซ้ายหันหัวไปทางซ้ายไปทางขาวๆมันก็ถูกแต่ความจริงแดงกับขาวนั้นเอาไปผูกใส่กระไดเมื่อว่าแดงน่ะสิขัวได้อย่างเดียวเอาไปผูกไว้โปรตีนผูกกระไดเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ท่านหาอุบายที่เราเอามาพูดกันคำนู้นคำนี้บริกรรมเป็นเทคนิคผู้ภาษาสมัยว่าเทคนิคของครูบาอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้พอดีนะพวกเราจะเทคนิคเฟ้อถ้าประดิษฐ์ประดอยเทคนิคนี้ออกมามากๆขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะฟั่นเฟือหลงทางโลกทุกวันนี้กำลังเจริญด้วยเทคนิคต่างๆเดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมจึงมีเทคนิคต่างๆลังบอลก็เฮ็ดงับแงบงับแงบงับแงบงับแงบลังบอลก็นั่งเซาล้มเขาไว้ไว้ลังบอลก็นั่งโยกตีของใส่พร้อมมีมากขึ้นมากขึ้นพวกฝรั่งถ้าว่ายุบหนอพองหนอซ้ายยกหนอขวาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปแล้วนี่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพวกฝรั่งเขาไม่ได้เรียกอย่างอื่นเขาเรียกว่ามหาสีเทคนิค What you take for your subject meditation or your methods of meditation เจ้าเอาหยังเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิของเจ้าจะเอาวิธีใดเราถามพวกฝรั่งในต่างประเทศเขาบอกว่ามหาสีเทคนิคเขาไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเทคนิคนะว่ามหาสีเทคนิคที่นี่เราก็มาทำตามที่เรียกว่าพุทธของพระพุทธเจ้าพวกภาษาฝรั่งเรียกว่าบุตดาเทคนิคของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เล่ามานั้น16ตอนนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจไม่ใช่ดูลมเฉยๆไม่ใช่ดูแต่ลมเข้าลมออกเฉยๆดูจนรู้จักมันทุกแง่ทุกมุมบุคคลจะมีความรู้มีมหาอภิญญามีปฏิสัมภิทาแตกฉานในเรื่องชีวิตในเรื่องจิตใจในเรื่องเอาชนะใจตนเองอยู่ในลมหายใจแต่ที่นี้การดูลมหายใจเนี่ยมีอยู่2ลักษณะมีอยู่2วิธีเรียกว่าอานาปานสติวิธีหนึ่งวิธีธรรมดาอีกวิธีหนึ่งไล่ตามเทคนิคนี้ไปเลยจนจบ16ขั้นวิธีธรรมดานี้บางทีก็เกือบจะไปปนกับวิธีนอกศาสนาขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมาเนี่ยพวกประเทศอินเดียเขาก็ฝึกสมาธินะเขาเอาลมหายใจนี้แหละแต่เขาไม่ได้ทำแบบที่พระพุทธเจ้าเราสอนเขาเรียกว่าปรานายามะปราณายามะเขาหัดหายใจยาวๆลงไปเลยหยุดเอาไว้สามารถถอดหรือว่าใช้ลมเนี่ยเพ่งให้ลมไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายของเขาฝึกเขาเรียกว่าฝึกลมปราณายามะต่อมาก็มีความสงบไปรักษาโรคมีฤทธิ์มีเดชกันเขาทำมานานแล้วแต่ของเราไม่ได้มุ่งไปตรงนั้นมุ่งมารู้จักตัวเองเป็นที่ตั้งลงแห่งการฝึกสติให้มากเพื่อจะรู้จักธรรมชาติมหาสติปัฏฐานทั้ง4จึงมีอยู่ในลมหายใจนี้แหละของเรานั้นจะการรู้จักลมซะก่อน ท่านสอนละเอียดในอานาปานสติสอนตั้งแต่ไปหาที่นั่งจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกที่นั่งที่มันสงบใต้ต้นไม้ในป่าในที่ไม่มีบุคคลรบกวนหลังจากนั้นท่านก็สอนวิธีนั่งวิธีนั่งคู่ขาเข้ามาอย่างโยมผู้หญิงนี่นั่งขัตตมาสก็ได้นะอย่าเข้าใจว่านั่งขัตตมาสแล้วจะบาปพวกเราถือมารยาทไทยมานานพ่อแม่ของเราสอนนั่งตอบหมอบตอบขาขันไม่ยิ่งไม่แถวภาคอีสานห้องตามมานอกขันนั่งขัตตมาสคือสิขวงหลายแต่ในประเทศอินเดียในประเทศพม่าศรีลังกาเขานั่งขัตตมาสกันทั่วไปผู้หญิงผู้ชายในการนั่งขัตตมาสมันเป็นนั่งพอดีมันทวงดุลของร่างกายพอดีแต่นี้พวกเรานั่งพับเพียบเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรมันลึ่งแล้วเฮาก็นั่งพับเพียบเฮาเนี่ยที่ท่านผู้ใดว่าว่านั่งม้วนขาเขามากกว่าหน้านั่งขัตตมาสคือสิดีท่านก็บ่ต้องย่านบาปแนะนำสมาธิสมาธิเป็นภาษาบาลีแต่คนพม่าเขาออกเสียงเป็นตัวต่อเขาเรียกว่าตะมาธิออกมาเป็นตะมาที่นี่บอกว่านิสีทติปันลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนี่เริ่มบริกรรมแล้วบริกรรมแปลว่าการกระทำเบื้องต้นแปลว่าการเตรียมตัวบ่แม่นเว้าเด้ให้เฮาว่าเว้าจังซั่นจังซี่บริกรรมว่าแนวนั้นแนวนี้ความจริงบริกรรมมาจากภาษาบาลีว่าปริกรรมะแปลว่าการกระทำเบื้องต้นการตระเตรียมสามประการหนึ่งเตรียมสถานที่ที่มันสงบสองบริกรรมทางการทางกายนั่งแบบไหนมันจะสมดุลทางกายไม่เกิดอาการตึงเครียดนั่งพอดีแล้วก็ยืดตัวขึ้นตรงๆแล้วค่อยลดหาความพอดีเอียงซ้ายเอียงขวาแค่ไหนโยกหาพอดีหัวตั้งข้อสำใดถ้าต่ำไปมันก็อาจจะหนักหน่วงหลับไปตั้งให้มันพอดีโยกขามันข้อข้างเอียงให้พอดีนั่งให้มันสบายแค่นี้ก็ปล่อยอาการกดเกร็งมันไปตั้งท่าซะมันนั่งไอใหม่ๆนั่นไอหลายใหม่ๆนั่นมันตั้งท่าพอดนั่นตัวเฮ็ดให้มันพอดีคือเฮาขี่รถจักรยานเป็นเนี่ยเฮาบ่ได้กดได้เก่งหยังเมื่อท่านั่งดีแล้วก็มาจัดการกับตาสิลับบ่หรือสิมื่นในอานาปานสตินี้สอนวิธีว่ากายไม่ลำบากตาไม่ลำบากคือนั่งให้มันดีๆพอดีเหมาะกับอิริยาบถของตนเองบางคนขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ทำเมื่อหอดบ้านนั่งตะแคงนั่งเก้าอี้ฮะบนเองเฮาสิเอาความสงบใส่ใจร่างกายเฮาบ่ดีร่างคนขาบ่ดีคือเราต้องการให้ผูกจิตให้มันอยู่กับที่แล้วจึงจะฝึกเหมือนงัวเหมือนควายมันบ่สิกุมจับผูกมือนั่นเอาไปใส่ไถโลดผูกให้มันอยู่ซะก่อนมันลึ่งแล้วลึ่งเสือกลึ่งปอจูงไปน้ำก้นได้พัดทั้งสายทั้งครัวเป็นเกาก่อนเกลือรับตามิงมิงหูตกตะแซ่จกหำเงื่อนหังเธออะไรทั้งนั่นจังเอาไปใส่แอบใส่ไถใส่เกียนมันจังบ่พาดเต้นกับบ่เต้นแห้งคือมันบ่หันได้ลึ่งจิตนี้ก็เหมือนกันต้องการให้มันผูกจิตให้มันอยู่ซะก่อนเอาลมหายใจเป็นหลักเป็นตอเป็นหมุดตรึงเอาสติความรู้สึกเป็นเชือกความหูเมื่อมันจะคือไปใส่กับบ่ทิ่มบ่ให้ลักมันหลุดบ่ให้เสือกมันขาดก็คือง่วงคือคุ้ยมันก็ดีนก็แลนจนมันเมื่อยดีนเมื่อยแลนมันก็นอนละงองอยู่หันด้นเขามันก็ลึ่งแล้วห้องจังเอาไปแอบไปฝึกใส่ไถใส่เกียร์ตอนผูกนี้ให้มันสงบเรียกว่าสมถะให้จิตสงบตอนฝึกนั่นคือวิปัสสนาความสงบมีแล้วจะฝึกให้มันเป็นผู้รู้ให้มันมีสติในกายสติในเวทนาสติในธรรมเราฟังดูบทสวดไปนั้นสี่ข้อแรกลมยาวลมสั้นรู้จักลมทั้งปวงทำกายคือลมนี้ให้ระงับ สี่อันนี้สามารถเข้าไปจนถึงฌานนี่ผูกเริ่มข้อที่ห้าที่หกเจ็ดแปดไปเนี่ยเริ่มฝึกปีติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีจิตตสังขารังปฏิสังเวทีปัสสัมภยังจิตสังขารังปฏิสังเวทีข้อห้าหกเจ็ดแปดเป็นการเริ่มฝึกจิตที่สงบแล้วให้รู้จักให้มันกลับคืนมารู้จักตัวมันปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกแทนที่จะไปรู้แต่ลมอย่างเดียวแต่กลับคืนมารู้ตัวมันปีติความเอิบอิ่มความม่วนในใจเข้าเนี่ยม่วนสังเกตเบิ่งไม่ไงคันธมาปฏิบัติห่อนมือนี่นะมันม่วนแต่ได้ผู้ม่วนมวนเด้อ่อนซ่อนเจ้าของเด้สมมวนสำเถาแท้น้ออย่างตายนี้จากเด้บัดเถาแล้วจังมาพ่อน้อขอนจะแจ้งจังมาพ่อประหอมนุ่มนี่เริ่มมวนนั่นแสดงว่าปีติมันเริ่มเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดซื่อๆมันสิตายมับมืออื่นเหนือยาวหัวมันขึ้นมาหู้จักมันเพราะปีติพวกนี้ต่อไปเป็นความสุขความสุขกับปีติอันนี้มันอยู่ใกล้ๆกันคือกันกับแกงห่อนๆกับแกงตัวที่มันเย็นพอได้กินได้ยกหม้อแกงมาตั้งใหม่ๆหอมห้วยห้วยอ่ะหู้จักทันทีว่าต้องแซ่บหากกินบ่ได้มันยังห้อนบ่ลวกปากไออาการหอมของกลิ่นแกงนั่นแหละคือปีติไม่ใช่ตัวสุขแท้บ่เป็นตัวแซ่บแต่ว่าตัวคือสิแซ่บคักๆจะสวบเนี่ยได้เว้ยเราให้เข้าใจก่อนเนี่ยตัวคือสิแซ่บอันที่เขานั่งสมาธิเนี่ยม้วนนี่เนี่ยมันสิมีความสุขเกิดมาชัมพูขาฮิกะถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรความสุขความสุขความสุขนี้คืออะไรอะไรคือความสุขพระสารีบุตรบอกว่าความพอใจสิท่านเมื่อมีความพอใจแล้วย่อมเกิดสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขถ้าเกิดความไม่พอใจทำอย่างไรอยู่ก็เป็นทุกข์มันแน่นอยู่บ่ในห้องคำสีพอใจคือสิมีความสุขมานั่งอยู่นี่กินข้าวมื้อละเทื่อตื่นแต่ดึกก็มีความสุขคันเฮาพอใจซุ่มนึงเขาจะมาเห็นซื่อๆนี่บ่ทันได้เฮ็ดสำดอกเขาจะอู้อังสังขยาแทนเฮาล่ะตายคักๆกูคันมาเห็นนี่เขาจะว่าเพราะเขาไม่พอใจเขายังไม่ได้ฝึกโอ้ยเพียงแต่ได้ยินว่าตื่นตีสองได้ทำพระพันผ้าลูกว่าวอดบ่ไปต้องเวผู้ลังคนมาหลักเอาอย่างตายไก่มือสิแล้วก้องแก้งมาน้ำก้นแห้งบ่ได้ประโยชน์หลายไปนี่ได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าบ่ได้เริ่มต้นมาจากคนเบาเรื่องอย่างแหนเอามาต่อกันบ่ได้ซ้ำกันก็ไปโรงเรียนก็เอ้ยกอไก่เพิ่นบ่เฮียนเลยเพิ่งสิโดดจึ๊บไปหุ่นไปเรียนปริญญาผลมันก็ตกทวนตั้งแต่บ้านได้สอบผลแล้วอีกเพราะไงเพราะนั้นเรามาเนี่ยเราเริ่มศึกษามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาให้คึดไม่ผู้ใดสิไปบวชชีบวชพามไปฝึกน้ำครูบาอาจารย์เฝ้าไว้โหลดตั้งแต่หัวที่เพื่อมันสิหูจักเริ่มต้นไปเนี่ยสิบสิบว่าโอ้ยเป็นละเอามือสุดท้ายดอกห้องทรมานพอคิดผิดทีสุดมักง่ายพอการปฏิบัติบ่มันสิไปกดปุ่มแป๊กเอาคือเปิดโทรทัศน์เด้เสร็จมาเห็นเอาง่ายๆอีพออีแม่เอ้ยพากันตั้งใจทีนี้เมื่อแกงมันหอมๆคือสีแซ่บแต่ว่าบ่ทันได้กินคักพอมันฮ้อนพอมันเย็นแล้วตักเข้าใส่ปากกินมันนัวมันแซ่บอาการที่มันอร่อยกับอาการหอมคนละอันกันแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกันมากปีติกับสุขก็เหมือนกันขันห้องสีมนม่วนมาปฏิบัติเนี่ยมันเกิดปีตินั่งไปเกิดเอิบอิ่มในจิตในใจบ่โหยหิวหาอารมณ์ได้ขันมันเป็นจังซี่เนี่ยแสดงว่าเกิดปีติเราก็กลับมารู้จักมันนี่เป็นการเริ่มฝึกจิตแล้วแต่ก่อนมีแต่ผูกทั้งเบื้องเฮาเพิ่นพาสวดว่าทีคังวาอัสสันโตอัสสปัสสามีติปชานติหายใจเข้ายาวออกยาวทำความรู้สึกตัว ว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวเธอก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวยาวหู้ซื่อๆอันนี้บ่ท่านเฮ็ดยังมันเลยบ่ท่านได้ศึกษาอีหยังย่าวสั่นนี่ให้หู้ซื่อๆปัจฉานติปัจฉานติพอถึงข้อที่3ปัจสัมภยังสัพพกายปฏิสังเวทีอัตสะปัสสามิติสิกขติ2อันบ่มีสิกขติ2อันมีแต่คำว่าปัจฉานติ2อันแรกเปิดอ่านหนังสือดูไปตามก็ได้ปัจฉานติลมยาวลมสั้นปัจฉานติให้หูจักซื่อๆแต่พอถึงขั้นที่3มีสิกขติขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าหายใจออกยาวเข้ายาวธรรมดาทีนี้สิกขติแปลว่าศึกษาบอกภาษาบาลเฮาว่าจอบสังเกตสังห้อมซ่อมเบิ่งคักๆบัดนี่หายใจสั่นแล้วหายใจย่ำแล้วบาดนี่ปล่อยมันจอบจอบเบิ่งสังห้อมเบิ่งล่มทั้งหลายมันสิไปจังได๋บาดนี่โตเย็นเขามันก็สิเริ่มแสดงอาการเห็นเบิดมัดทั่วโตนี่สัพพะแปลว่าทั้งหมดกายะแปลว่ากายทั้งหมดปฏิเฉพาะสังพร้อมเวทะรูปรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งหมดนั่งจอบเบิ่งทุกลมหายใจบาดสังเกตมันสิเป็นจังได๋กายนี่ล่มในกายมันฮ้อนนี่มันก็เริ่มดิ้นยงๆจังแน่ตัวร้อนก็อาจจะเย็นลงมาอาจจะเป็นขนลุกเหงื่อดีดทั้งหัวทั้งขางทั้งเอวกระตุกสะมินรู้จักมันเริ่มโตโตหน่อยลงหน่อยลงเริ่มโตใหญ่ขึ้นเริ่มโตโยกไปโยกมาเริ่มโตเบาด้วยฮู้จักมันหน่อยจอบบึ้งแต่อย่าถิ่มล่มนี่เพราะมีคำว่าอัตสัพพสามีติสิกขติกำกับอยู่ตลอดเนี่ยคันไปแล้วทิ่มล่มนี่นึ่งย่านจะเกิดขึ้นย่านบ่สึกหลงไปน้ำมันเลยบาดนี่หลังคนมันเร็วกว่านั้นรีบสงบลงไปหูไม่เคยได้ยินเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นหรือบางทีก็ความคิดที่เคยสั่งสมเอาไว้สิ่งที่เคยพบทางตาทางหูจิตมันเริ่มสงบลงไปเห็นภวังคจิตสิ่งที่มันเก็บไว้ก็โผล่ขึ้นมาไปก็มันเลยอย่าเป็นบ้างอกแงกๆไว้นะเพิ่นถิ่มล่มแล้วลืมล่มคนโบราณบอกมือขี้นเนี่ยมาซั่นคนโบราณบอกโอ้ยมันบ่มือขี้นเด้หั่นน่ะมาซั่นนะเพราะนั้นวิธีปัวผีป่าพระแต่ก่อนเพิ่นปัวผีบาบ่ได้ยากเด้เอาแสไว้มาเป็นกรรมเขียนโตถ้ำกระงอกกระแงกโตขอมใส่นะมะภะคะนะโมพุทธายะนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตติปานังมึงเป็นป่ามากมันกูจะตีบ่เขียนไล่ของย่องแข็งแย่งก็ได้มันบ่ฮู้เมื่อขี้งามันเป็นบ้าให้มันค้อนดึงเอาบังแก้กันกันมันก็ขึ้นมาฮู้เมื่อขี้เท่านั้นมันสิมีหยังแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระทำไม่ให้พระเป็นหมอรักษาสิ่งเหล่านี้นี่ปัวผีบ้าบ่ได้อยากบ้าทำตรงทำแตกขึ้นกันบ่สั่นโรงพยาบาลเขาเอาไฟช็อตเอาเขาอยากมันเจ็บมันปวดหลายโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อยู่บุรีห้องเออขึ้นฟอดมันยังได้ยังไฟช็อตจึ๊กตื่นยุบขึ้นมาหัวเมื่อขี้มันบ่หัวเมื่อขี้มันเถื่อมบ่หัวเมื่อคว่ำมันบ่หัวเมื่อคว่ำคนได้หันว่าฉันเอามันทำแหมว่าฉันก็ไฟฟ้าช็อตจึ๊กหัวเมื่อขึ้นแสตีทำทาแสคาถาบ่แสยังก็ได้ลองแสดึกบังแน่หมอทำมันสั่นงอกแงกมูนังก็ได้ล่องแสดดึงเพิ่นมาแก่ๆกันๆเนี่ยเพิ่นสิเซาสั่นไว้บ่คันทีบุรีสิกรรมก็ปั่นได้เจ้าที่บาดมันเป็นจังซั่นไหนเรามานี่เพื่อจะศึกษาเพื่อจะรู้จักมันมาถึงรู้จักกายทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้านะมีสติจ้องยึดลมเอาไว้กายจะเป็นอย่างไรก็ตามกายเล็กกายใหญ่ตัวโยกตัวคลอนตัวสูงตัวต่ำเราไม่ทิ้งลมดูไปต่อมาปัจสัมภยังกายะสังขารังก็มีคำว่าสิกขติสิกขติทุกอันสิกขติสิกขติไปสิกขติเนี่ยแปลว่าจอบบึ้งคำว่าภาษาเฮาจอบบึ้งคักคักหินตองสังห้อมซ่อมบึ้งคักคักมันสิเป็นแนวใดปัจสัมภยังกายะสังขารังกายสังขารลำงับสำใดลมหายใจนี่เป็นกายนะกายานยตลาหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพัสสังเ ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้แหละคือกายลำงับกายก็คือลำงับลมลมสงบเขาลมน้อยเขาหน่อยเขาบางเขาบางเขาในน้อยลมหายใจมีหน่อยๆเท่านี้จิกเข้าไปตักออกมาจังหวะกับเมิดบัดนี้เศร้าหันใจมันละเอียดมากมันลำงับจนไม่เห็นบัดนี้ก็ย่านอีกบาดนี้สาวงาบขึ้นพูดลงคนเฮ้ยย่านตายเว้ยว่าซั่นนี่บ่มาเบิ่งเจ้าของดันไปหลงเข้าไปอีกทีนี้ถ้าลมหายใจมันเล็กลงเล็กลงบางทีเหมือนใจจะขาดก็ได้ให้มันขาดตับไปรอดมันบ่ตายดอกมีอยู่บ่ผู้นั่งสมาธิละตายตับมันบ่มีดอกมันลำงับมากในช่วงนี้ให้เรารู้จักมันแต่อย่าทิ้งลมนั้นจนมันหมดลงไปถ้ามันลงไปกระจอบอยู่นี่เนี่ยบนมันเขามันออกจังหน่อยมันก็สิหินหินขึ้นมาอีกคันบ่ขึ้นมากก็ปล่อยไปหันเลยจังหน่อยก็เห็นมันลอยของล่องขึ้นเหมือนตัวเราเนี่ยฟูอ่องล่องขึ้นมาหน่อยๆขาวๆเป็นคือหมอกคือควันเจ้าหน่อยหุ่มมึดไปมัดใสเจ้าตอนนี้คนไม่รู้เรื่องก็ไปบอกดวงนั่นดวงนี่ดวงศีลดวงธรรมดวงหยังจิตที่มันละเอียดมันผ่องใสมันเบิกบานมันใสใสปานแก้วน่ะตัวเรานี่ก็ใสมองๆอย่าจะไปหาว่าดวงนั่นดวงนี่นี่คือธรรมชาติอันนึงของจิตของอารมณ์ที่มันเป็นเอกเป็นหนึ่งเอกาธิภาโบภาวะอันเดียวภาวะอันเอกผุดขึ้นขันมาห่อนี่มันก็มวนเท่านั้นเองมวนก่อนจะมาห่อนี่ได้ก็เกือบตายผู้ลงคนยากผู้ลงคนง่ายๆหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันมันหลายร้อยคนบางคนไม่ยากเลยส่วนมากพวกไม่ออกสิบเป็นง่ายกว่าพอออกแต่ว่าไม่ออกย่านซะก่อนเพราะว่าพวกไม่ออกในใจอ่อนใจอ่อนโยนทำอะไรได้ละเอียดเฮ็ดน้ำฝายในไม้หลอดเฮ็ดน้ำผาน้ำแพร่มีแต่ของละเอียดอีกประการหนึ่งโยมผู้หญิงไม่ได้ทำบาปมากจิตใจไม่แข็งกระด้างไม่ได้ทำบาปหลายดอกส่วนพวกพอออกบาปหลายจิตใจก็หยาบทำอะไรก็ทำแต่ของหยาบหยาบกลัวสิพ่อซุ่มหนึ่งอย่างแต่ว่าเมื่อเขาเจ้าพ่อแล้วเขาเจ้าพ่อย่างจิตใจเขาเจ้าแข็งแกร่งกว่าเพราะเหตุนั้นฝ่ายผู้ชายนี่จะทำสมาธิกับผู้หญิงนี่ซิปต่อซิปใส่กันนี่ไม่ยิ่งสิไปล่วงหน้าก่อนแล้วเจ็ดแปดคนเก่งกว่าแล้วแต่ไปหอดบนหนึ่งสี่ย่านผู้ชายกันจำนวนซิปอาจจะมีจักสองคนจักผู้หนึ่งค่อยๆก้าวหน้าไปแต่ผู้ชายนี่จะไม่กลัวมีน้อยที่จะกลัวเพราะจิตใจมันเคยสั่งสมความแข็งแกร่งเอาไว้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันอาภัพหนึ่งผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ครอบครองโลกทั้งหมดนี่ไม่ได้สองผู้หญิงจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่ได้สามผู้หญิงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้เป็นได้ตามผู้เพิ่นฮู้ก่อนเพิ่นบอกไว้สี่ผู้หญิงจะเป็นโพธิสัตว์เป็นสัตว์ตัวเมียนี่หาเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้มีแต่สีอ่านเกะสีอ่านแม่สีอ่านผูกเอามาหลอกมาล่วงกันนะพากันแห่ไปถือต่อมมืดก็ให้เข้าใจไว้พระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียมาตุคามคือผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์หาได้ไหมพอมันย่านใจอ่อนมหอดบรรจงสิงแต่ผู้หญิงเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ผู้หญิงที่มีศีลมีปัญญาสามารถเป็นแม่ของลูกที่จะเป็นใหญ่ในทิศทั้งหลายได้สู้โรโหติทิสัมปติเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศเพราะเป็นบุตรอันเกิดมาจากมารดาผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญาแต่ถ้ามาฝึกกันเสียเป็นมันยิ่งมาฝึกเป็นแม่พันธุ์ที่ดีขนาดนั้นได้โลกมากเสียได้โลกที่ดีจิตใจนี้คนเราส่วนมากหนักทางแม่ทั้งนั้น ร่างกายหนักไปทางพ่อขั้นอยากให้ลูกดีพัฒนาแม่ให้ดีๆจิตใจของลูกนี่จะมาทางแม่มากกว่าพ่อถ้าอยากจะให้ลูกมีร่างกายอย่างไรต้องไปเลือกพ่อเห็นบอกเขาเลี้ยงงัวบักเอาหลานบักแปดแสนหูย่านตับสาบองย่านเตะเสพพอพันมามีได้แม่พันว่าจะให้ลูกไงเอาแต่พอพันพ่อนี้จะให้ได้ทางร่างกายแต่จิตใจนั้นหนักมากคือมาทางแม่แม่เก่งลูกสิเก่งแม่ดีลูกสิดีลูกใช่ดูพระนเรศวรมหาราชแห่งบ่เราเก่งแม่ญาสุริโยไทยเราเก่งนักมาเลือดงาลูกพวกครูบาอาจารย์ลูกเจ้าลูกนายพ่อเก่งมากแต่แม่นี่ปึ๊กโง่อ่านหนังสือบ่ค่อยออกเงี้ยต่างๆได้ลูกมากไปทางแม่เบิดหน่อยมากหน่อยหนาจะไปทางพ่อขันแม่เก่งพอพ่อตัวอยู่ได้ลูกมาเนี่ยลูกจะเก่งไปอย่างแน่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากเลยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลออกลูกงามได้แต่ลูกสาวเครียดถึงบ่ได้แน่สิได้บักเถิกจะเถื่อว่าท่านมื้อนึงไปนั่งเฝ้าพุทธเจ้าอำมาตย์ไปตามพระอัครมเหสีทรงประสูติแล้วเป็นโอรสหรือธิดาท่านถามเป็นพระราชธิดามือตบอกเสียใจทีเอ๊ะเป็นอย่างน้อยจังเลยลูกชายน้ำพันพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่ามหาปภิสอย่าได้เสียใจเลยผู้หญิงที่มีคุณธรรมมีศีลมีปัญญาย่อมเป็นมารดาของบุตรยังความแกล้วกล้าเป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติย่อมครอบครองได้บุตรที่เกิดจากภริยาเช่นนั้นแหละ